jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Najbliższe dni pokażą, czy liczba nowych zakażeń będzie rosła, mówi wiceminister zdrowia. 8 lat więzienia grozi ukraińskiemu kierowcy autobusu za spowodowanie wypadku, w którym zginęło 5 osób. 10 medali zdobyli Polacy na halowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Ponad 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W porównaniu z poprzednią niedzielą to wzrost o prawie 3,5 tysiąca. Zmarło kolejnych 126 zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 11 tysięcy. Wykonano 50 tysięcy testów na obecność wirusa. Na razie obserwowany jest przyrost liczby zakażeń na stałym poziomie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy, że te dzienne wzrosty są mniej więcej porównywalne w ciągu kilkunastu ostatnich dni, to jest od 2,5 do 3,5 tysiąca przyrostu. W najbliższych dniach okaże się, czy będziemy mieli stabilizację zwiększonej liczby zakażeń, czy dalszy wzrost, podkreślił wiceminister. Prognozy pesymistyczne mówią, że może być dziennie nawet 18 tysięcy nowych zakażeń. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało ponad 2 miliony 526 tysięcy osób, a dwie prawie 1 milion 425 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Dziś rozpoczyna się dodatkowe szczepienie z grupy zero. Powinno potrwać do 21 marca. Do Polski ma dziś także dotrzeć 380 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer oraz 360 tysięcy dawek preparatu koncernu AstraZeneca. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym zarzuca prokuratura w Przemyślu kierowcy ukraińskiego autobusu. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę na autostradzie A4 pod Jarosławiem. Zginęło 5 osób, 25 jest w szpitalach, mówi prokurator Beata Starzecka. Wolodymirowi K. ogłoszono zarzut popełnienia przestępstwa sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przy czym przyjęto, że podejrzany tego czynu dopuścił się działając nieumyślnie. Prokurator dodała, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień. Podejrzany oświadczył, że nie jest w stanie podać, czy się przyznaje do czynu, czy też nie. Podkreślił, że zdarzenia nie pamięta, że jest w złym stanie emocjonalnym, oświadczając, że wyjaśnienia złoży w terminie późniejszym. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Reprezentacja Polski zajęła 9 miejsce w klasyfikacji medalowej halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Polacy w zawodach rozgrywanych w Toruniu wywalczyli 1 złoty medal, 5 srebrnych i 4 brązowe. Złoto zdobył Patryk Dobek w biegu na 800 metrów. Drugi był Mateusz Borkowski, trzeci Brytyjczyk Jamie Webb, a czwarty znów Polak Adam Kszczot. Były trzykrotny halowy mistrz Europy. Mówi zwycięzca Patryk Dobek. Szczerze powiedziawszy, półfinały są najgorsze. Cały czas gdzieś tam myślałem o tym, co tutaj zrobić, jak tutaj dobrać taktykę, jak tutaj rozegrać ten bieg, żeby dostać się do tego finału. A już tutaj finał, no to już patrzę na tego luźno, ze spokojną głową. No i też po prostu wszystko było wykonywane w trakcie biegu. Trzeba było po prostu zachować zimną krew i po prostu pilnować wszystkiego. W klasyfikacji medalowej mistrzostw na pierwszym miejscu była Holandia przed Portugalią i Wielką Brytanią. Papież modlił się za ofiary wojen w Iraku. Pokój jest potężniejszy niż wojna, mówił Franciszek podczas spotkania na ruinach w Mosulu. W ostatnim dniu pielgrzymki do Iraku papież odwiedził tereny kontrolowane niegdyś przez ISIS. Odprawił też mszę dla kurdyjskich chrześcijan. Modlitwa w Mosulu była jednym z najbardziej wymownych momentów pielgrzymki papieża do Iraku. W dwumilionowym, kontrolowanym niegdyś przez ISIS mieście Franciszek pojawił się na placu, otoczony ruinami czterech chrześcijańskich kościołów. Wraz z Irakijczykami w chwili ciszy modlił się za ofiary wojen i wypuścił w powietrze białego gołąbka pokoju. Nadzieja jest silniejsza niż nienawiść, pokój jest potężniejszy od wojny. Franciszek odwiedził też miasteczko Karakusz, chrześcijańską enklawę na północy Iraku, z której 7 lat temu przed ISIS uciekło 50 tysięcy osób. Połowa z nich wróciła i odbudowała miasto, jak i kościół niepokalanego poczęcia, w którym teraz modlił się papież. W stolicy irackiego Kurdystanu Franciszek odprawił mszę dla kilkunastu tysięcy osób. Na jej zakończenie deklarował, że Irak pozostanie w jego sercu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś rano Ojciec Święty odleci do Rzymu. Franciszek jest pierwszym papieżem, który odwiedza Irak. Starania o wizytę trwały 20 lat. Na przeszkodzie Janowi Pawłowi II stanął sprzeciw ówczesnego prezydenta Iraku Saddama Husajna, a Benedyktowi XVI nasilające się kilkanaście lat temu działania zbrojne. To był serwis Trójki.

tych, którzy zdezerterowali z dworu książęcego, Meghan Markle i książę Harry. Oni mieli taki plan na życie, że oni już nie będą częścią rodziny królewskiej, że sobie pojadą do Stanów i tam będą żyli w spokoju i z dala od rodziny królewskiej. No, szybko się okazało, że to trzeba jeszcze mieć za co żyć, no bo jak zrezygnowali z bycia na dworze królewskim, to i kieszonkowe się skończyło, więc z tej cichej okolicy, w której zapowiadali, że będą mieszkali, od razu przenieśli się do gwiazd Hollywood w okolice Los Angeles. No i nagle zaczęli podpisywać kontrakty z platformami streamingowymi na filmy na swój temat. I dzisiejszy wyemitowany w nocy wywiad u Opry Winfrey również o tym świadczy, że zderzenie z rzeczywistością bywa bolesne. Chcieli zaznać wolności, się okazało, że na to jeszcze trzeba mieć pieniądze. Ten wywiad jest w internecie. Zachęcam, bo zawsze to inne spojrzenie na rzeczywistość. Looking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Lift my soul. Thank you. 21 minut po godzinie 6 obiecałem podsumowanie sportowe weekendu. Zatem kolejny polski medal, tym razem brązowy. Oczywiście w skokach narciarskich, nie da się ukryć, w drużynówce mieliśmy apetyt na więcej, szczególnie przed ostatnią kolejką. Jeśli założymy, że my jesteśmy lekko rozczarowani, to Norwegowie są zdecydowanie bardziej i to nie tylko z powodu skoków, lecz także kombinacji norweskiej. Ale o tym więcej jak co tydzień w zimowym podsumowaniu weekendu opowie Jakub Pobożniak z TVP Sport. Miała być norweska dominacja, miały być kolejne dwa złote medale dominatora, kombinatora norweskiego Jarla Magnusa Ribera, ale na przeszkodzie norweskim marzeniom stanął Austriak Johannes Lamparter. Nieznany jeszcze w zeszłym sezonie zawodnik wyprzedził Norwega o ponad 35 sekund. Od początku narzuciłem mocne tempo. Nie mogłem myśleć, musiałem biec. Ja na początku sezonu przecież nie miałem nawet sponsora. To cała drużyna pracowała na ten tytuł mistrza świata. Gdy cała Norwegia pogodziła się ze srebrem Ribera i liczyła na złoto w drużynówce, znów niespodziewanie złoto zgarnął Lamparter. Tym razem w sprawiedliwym podziale medali z kombinacji norweskiej pomiędzy Norwegami a Austriakami pomógł mu kolega, Tyrolczyk Lukas Greiderer. Na ostatnim okrążeniu mieliśmy pół minuty przewagi. Mimo to nie wierzyłem w zwycięstwo. Po prostu biegliśmy. I może właśnie dlatego dopiero 5 metrów przed metą zdałem sobie sprawę z tego, co się stało. Świadoma tego, co się stało, była za to na pewno Therese Johaug. Norweżka swoją dominację przypieczętowała obroną tytułu Zeffelt na koronnym dystansie 30 km klasykiem. Drugą Heidi Weng wyprzedziła o ponad 2,5 minuty. To naprawdę niesamowite, bo jestem świadoma, że jest mnóstwo dziewczyn na tych mistrzostwach, które trenowały równie mocno. Kluczem do sukcesu jest skupienie i może tylko ja potrafiłam dzisiaj to osiągnąć. Do ostatnich metrów toczyła się za to rywalizacja panów na 50 km klasykiem. W walce o medal liczyli się Rosjanin Aleksander Bolszunow oraz Norwegowie Emil Iversen i Johannes Esflot Klebo. Ten ostatni podczas sprintu zdecydował się na wyprzedzenie Bolszunowa po prawej stronie, tuż obok barierek, przez co doszło do kontaktu między zawodnikami. W efekcie tego Bolszunow złamał kij i ostatecznie wyprzedził go nawet słabnący Iversen. Wszystko wskazywało na to, że mistrzem świata pozostanie Johannes Esflot Klebo. Takie sytuacje się zdarzają, choć prawda jest taka, że jakby był kolejny tor, to i tak bym wygrał. Pewnie Rosjanie i tak złożą protest, ale nawet jeśli się okaże, że będę zdyskwalifikowany, to i tak wygra mój kolega Emil Iversen. Rosjanie złożyli protest. Obrady jury przeciągały się. Już w trakcie nich Aleksander Bolszunow był świadomy, w jak trudnej sytuacji postawił go los. To jasne, że to ja wygrałem. Gdyby nie zajechanie, to miałbym więcej siły niż Norwegowie. To przez nich nie miałem kija. Nie pogodzę się z tym. Po ponad godzinnych obradach jury zdecydowało się na dyskwalifikację Klebo za nieregulaminowe wyprzedzanie. Niespodziewanym mistrzem świata został Emil Iversen. Ani ja, ani chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Sytuacja byłaby prostsza, gdybym wygrał z Rosjaninem nie dzięki złamanemu kijowi. Ale i tak się cieszę. Dla pocieszenia dla i tak niepocieszonego Bolszunowa można dodać, że wygrał on już na pewno kryształową kulę i to pomimo tego, że do końca sezonu zostały jeszcze 3 konkursy w szwajcarskim Engadin. Zawody w szwajcarskim Engadin, które w kalendarzu zastąpią Oslo, odbędą się już w następny weekend. 25 po 6. I'm stuck on you, I'm still on me, I'm trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, I'm trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still in here trying to figure it out. I'm still here trying to figure it out. na trójkę. Nowość na antenie radiowej Trójki. Premierowo w tej chwili i debiutancko Waluś, Kraksa, Kryzys, utwór Najgorsze Rzeczy. W kwietniu, 23 kwietnia pojawi się album Atak. Ten singiel zapowiada nadejście tego albumu. 25-latek z okolic Krakowa. Jeszcze będzie o nim głośno, także na antenie radiowej Trójki. 27 minut do 7. Sprawdźmy, co za oknami. przez okno, wyglądając przez okno studia radiowej Trójki, widzę budynek żółty z zeblaszanym brązowym dachem, ma zielone okna i komin, biały komin. I na tym kominie widzę ślady słońca, co oznacza, że nie ma chmur, przynajmniej nad częścią kraju. Tak będzie dzisiaj do końca dnia. Ten mróz z rana zostanie nam zrekompensowany witaminą D, wchłanianą naturalnie prosto z nieba. Od 1 stopnia w Olsztynie i w Białymstoku, przez 3 stopnie w Gdańsku, Warszawie, Bydgoszczy, Lublinie, 3 stopnie też w Łodzi, w Kielcach i w Rzeszowie, po 4 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i biegun ciepła dzisiaj zaznaczam na mapie Szczecin, stopni 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Tylko do jutra. Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. pralka Bosch klasa A+++ po rabacie za 1699. Taniej o 400 zł. Sprawdź też rabat drużynowy. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz kiwi 3+3 gratis, 59 groszy za sztukę przy zakupie 6. A pomarańcze deserowe aż 50% taniej. 2,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 7. W ramach działań wyprzedzających, tak zwanych, zanim w ogóle przypomniałem numer telefonu, mamy już głos słuchaczki. Mam poradę dla mężczyzn. Jeżeli w Dniu Kobiet mąż pyta żonę, czy chce coś dostać na Dzień Kobiet i żona odpowie nie, to znaczy nie. Natomiast jeżeli odpowie nie, to znaczy tak. Dobrze, to może bardzo dziękuję oczywiście, ale no ja nie wiem, no nie wiem, to zawsze jest tak, chcesz jakiś prezent? Nie. A potem jest tak, aha, czyli nic mi nie kupiłeś? To nie jest takie łatwe. 2 2 7 3, to jest numer do nas, do studia. Bardzo serdecznie zachęcam do korzystania. 2 2 7 3. Czy nie, to naprawdę znaczy nie, drogie panie? Teraz Chris Cornell. Nearly forgot my broken heart. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Serves me right. gra na trójkę. 14 minut do godziny 7. Przegląd prasy w porannym programie Pora na Trójkę teraz i wymyśliłem taki wiersz, który zapowie to. Wnimanie, wnimanie, będzie prasowanie. Prasowanie w Trójce. I jest to ostatni wiersz, który napisałem i ułożyłem, za co najmocniej przepraszam. Zaczynamy od Gazety Wyborczej, w której mamy ciekawostkę. Bydgoszcz konkretnie. W internecie od paru dni krąży zdjęcie budynku jednorodzinnego, ale zbudowanego z płyty, takiej z jakiej się buduje bloki. Budowało w latach 70. bloki mieszkalne. Jest to nazwane najmniejszym blokiem z wielkiej płyty. Zdjęcie mikrobloku zwojowało w ostatnich dniach internet, jak tutaj czytam na stronie 9. Niewielu jednak wie, jaka jest geneza tej budowli. Budowla powstała w 72 roku na terenie Leśnego Parku w Myślęcinku, to jest osiedle w Bydgoszczy, z okazji organizowanych w Bydgoszczy dożynek centralnych. Jeżeli państwo natknęli się na zdjęcie jednorodzinnego budynku wyglądającego jak po prostu jedno piętro z bloku, to właśnie o tym jest mowa. Natomiast, co ciekawe, 8 marca 2016 roku, czyli dzisiaj mija dokładnie 5 lat, od tego, jak ten budynek został rozebrany. Zatem nie ma sensu już go szukać w tamtych okolicach ani nigdzie indziej. Ten budynek służył jako zaplecze do obsługi targów, między innymi na przykład. No i popadał w ruinę, w związku z tym został rozebrany. To ciekawostka dla tych z Państwa, którzy albo to widzieli, albo dopiero chcieliby zobaczyć po tym jakże kolorowym opisie. To o tym dzisiaj Gazeta Wyborcza. Przemieszczam się dalej do dziennika Gazety Prawnej. Rynek bierze kurs na elektromobilność. W motoryzacji wyścig o miano zielonego lidera nabiera rumieńców, ale koncerny obawiają się zbyt szybkiego wygaszania silników spalinowych. Rzeczywiście w 2025 roku ma wejść norma Euro 7, która w zasadzie skreśla z rynku samochody z silnikami innymi niż wodorowe i elektryczne, bo mamy praktycznie niemożliwe do spełnienia normy przez silniki benzynowe i silniki diesla. Zatem kolejne koncerny prześcigają się w deklaracjach na temat tego, kto pierwszy przestawi się na bezemisyjne napędy w pierwszej kolejności na rynku europejskim. Bardzo duży artykuł, strona A9, to jest dział gospodarka. Czy rzeczywiście Euro 7 wejdzie w tak rygorystycznej formie w 2025 roku, że nowe samochody już będą zupełnie pozbawione tradycyjnych w dzisiejszym rozumieniu silników? O tym dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita, tutaj mamy Facebooka jako nową formę komunikacji w gminie. Zablokowanie kont użytkowników oficjalnego portalu miejscowych władz ogranicza jawność działania tych władz. Pani Danuta Frej taki tutaj artykuł napisała. Autor wniosku wysłanego pocztą e-mailową do Urzędu Miasta postawił dwa pytania. Ile kont jest obecnie zablokowanych na profilu miasta oraz na profilu Centrum Kultury w taki sposób, że ich użytkownicy nie mogą zamieszczać tam swoich komentarzy, a prezydent miasta stwierdził, że zakres informacji nie dotyczy informacji publicznej, wobec czego nie ma możliwości jej udostępnienia. Czyli możemy, będąc u władzy, zablokować komuś możliwość komentowania na naszym, czyli mamy tutaj portal gminny na przykład, fanpage gminy, kogoś zablokujemy, ten ktoś nie może brać czynnego udziału w dyskusji dotyczącej gminy, ale też nie może oficjalnie się dowiedzieć na piśmie, że i dlaczego został zablokowany. Co ciekawe, czytaj także w aplikacji mobilnej, na dole jest napisany artykuł. No, jeżeli nie ma bana, to można sobie poczytać. To dzisiejsza Rzeczpospolita. Na koniec Super Ekspres. A w Super Ekspresie mamy zdjęcie papieża, który pojechał do państwa islamskiego, odwiedził zrujnowane wojną irackie miasta. Wierni z całego świata trzęśli się ze strachu na wieść o papieskiej wizycie w Iraku, szczególnie, że Franciszek pojawił się w miastach niegdyś zajętych przez państwo islamskie. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo jest zdjęcie tutaj papieża z ochroną rzeczywiście i jakim autem jeździ papież? No, Papa Mobile, znamy to przecież, jest taki pojazd. Są pojazdy opancerzone. Ja bym, będąc papieżem, raczej wolał po Iraku jeździć czymś opancerzonym. A papież jeździ wózkiem golfowym po Iraku. Czyli co, można? Czyli jak się papież nie boi, to znaczy, że pewnie nie ma czego się bać. No bo przecież jakby się bał, to by wsiadł do czegoś innego niż wózek golfowy. Swoją drogą, ciekawe, czy mu nie gorąco w całym tym ubraniu, bez klimatyzacji.